gede sing ono langit biru. Tulung wadang ono uripku, lintang-lintang luku sawangan awakku. Wengi iki ora bisa turu. Angin sumilakno keinggal singkirno, loro sing ono awakku iki. Wis meh telung mongso gonku nandang loro, loro celarane tresno. Tulung, tulung ono awakku, tulung ono uripku, tulung ono apiku. Angin lintang bulan rungokno, rungokno suaraku, rungokno tangisku. Angin sumilakno keinggal singkirno, loro sing ono awakku iki. Wis meh telung mongso gonku nandang loro, loro jalarane tresno. Awakku, tulung ono uripku, tulung ono apiku. Angin lintang bulan rungokno, rungokno suaraku.